Mianda miyampe mwalembele Luka. Luka chapita umbajinji. Mukelenge Teofile. Bantu bavule befene kukusoneka nsango yabe yabia mwekele mubukata mwetu. Bebi sonekele monka mwetu lombo dilebio kudiboba bebi mwene nifobi alwile. Kadi yabo monka batu ikwefa nukusafula diwi dialeza. Nashi nami, bivanengele lamba, amuwi biyukri nekungalu ilo yabyo, kule mbele mobiolo kele biyampe, abe mukelenge wabuleme. Namba nobe uyuke mba, imianda ya bine bine, yoba kufundije. Nancho mmafuku wadi elode bumulofuwe wantanda ya Yudea, kwa adi kitobo omo odishele ya Zakadia, umo wa mbabitobo wa mukitango kia abia. Wandi mukaji wadi wakumusoko wa Alone, jina diandi Elizabeth. Abo bonso babidi badi bolo ke kumeso waleza. Kadi badi bakoke libijile nebini eno abionso biavidie mukulu kwa kubulu amatope meni. Ino ke badi bone mwana, mwanda Elizabeth wadi ngumba, kadi abo bonso babidi badi ke banunu. Difukudi moza kadi ya wadi wingila mingilo yandi ya butobo kumpala kwa waleza, mwofuko wadi engila kiabu kitangu. Feneba mwadi muendele kala kibidi jikiashile bakulu baba bitobo, bamutongele na bubale amba akatuele, mkifuwa kishila kia mungubo ya vidie mukulu, akasoke binunga biye. Kibumbo kia bantu badi panja, balomba pakitachikyo badi basoka binunga biya. Feneba mwikeulu wa vidie mukulu wa mumuekela, kai menedi akumutambu wakubo kukulume kwa kisokelu wa binunga biye. Zakaria pakumumona wabizumuka, moyo wa mukwata. Mwike ulu wa mune namba. Azakadia, oki kuatu wa moyo, mwandaleza waivu wana kulomba kove. Panumuka jove Elizabeth, ukakutu ila mwana mwana mulume. Nowe ukamuindika buyo wando. Awe ukamusepele lane mutimato. Kadivantu wa fule, baka sanga na faka utulua. Mwanda vije mukulu, ukamutala umuntu mukata. Kadi kakato mopo malwa avinye, na nshakito miwa kionso kikolu angana. Ukayulu wa muya ujila, kau kidimundamu haina anji. Kadi ukalu ijawe na isa lela wafuna kudividia mukulu, leza wawo. Aye ukatangijila leza kumeso, ne ukomo ne mutimankawa mufumiki edia, kufuanyavana ne vashi yawo, ne kuala muna wampiku wa kukokela, batale kumilango emioloke, Mwanda wakute ya Kenya, vijia mukulu bantu wa mukokele. Pende po Zakaria nandi wane na mwike ulu amba. Lelo kinonaki onkeki yukila pakikale, mwanda amike ndi mununu, ne wami muka jinandike mununu monka. Mwike ulu wa mulondolo lamba. Aminenga utiele, imananga kumeso kualeza, mwingirila. Aye wantu mekuisa amba nove, ne kukulombula ino mianda miyampe. Na nshitala, ukekala vidika mamu. Kunena kukakukomena nkane wikafika jifu dikamweka binobi. Wanda kuita vijepo vine inuabi yami. Inuabio dikamweka, shikita chiki avyo kiva wana. Pakita chikia, bawe avantu badi bakungira Zakaria, baana bini ngemba waje mpata mutifuwa kijila kia mungu woyalezi. Benefa Zakaria fakuta ambamo kuiba neneja kwa mukomena. Nao bayukamba wadi wa mwini kimono wa mtifoki jila kia mungu woyaleza. Wadi kaisa minabo nkana makasa, waikadidi laka mama. Fenipa mafuku andi akuingila biwa apu ile, wakajoke ile kuandi. Mafuku pakufitafo, wani muka jia Elizabeth wa imita di imi wefianade makweshi atano matuntulu, kaine na aye mwinemba. Ivi jia mkulu wanonga na minou, pakitachiki adi utongeli. Watalemeso wanjifonji, wampuvumfu kubantu. Pende pa Elizabeth pakubwanya makweshi ya samba. Leza watu minemwike ulu ngabudiele kuchibundi kia mutanda ya gadile kituwa bu Nazarete. Kudesongo wakashimujikeo, wadi muku wachule na mwana mulu meomodi jine dandi Yosefa, wakumusu kufamulopo ya Davida. Jine dasongo wakashiwa, imadia. Mweko ulu watuela muadi wa mwimunamba. Waka mapo. Abe wakatokwe kudileza. Vijia mukulu dinove. Madia wabizumuka vika tampe pa kumvuana biobia bishi mabia Karanga langamba lelo nololimu nalo lushintululaka. Mweke ulu wa mune namba. Ama adia kwechi kwa tuwa moyo. Mwanda uwa atoku waku dileza. Hanoke mitadimi. Ukautula mwana mwana mulume. Ukamunyika jawu Yesu. Ukeka na mukatampe. Kadi ukatelu wa mwana mwine mukatakata mwine. Kadi vidia mukulu. Leza ukamubi kikabulo kwe wankambo wandi Davida. Pende pananji. Ukabika jila vene isalela nyeke na nyeke. Kadi ulo kwe wandi ke ukafulepo. Pili mamadia wani na mwike ulu ambu. Lelo binebio bika kokeshika na manyi aminami bionki ayukilwe na mwana mulume. Mwike ulu ambu londolo lamba. Mwia ujila ukakutu ukila fodi. Ne wukomu wa mwine muka takata mwine muka kufuta kawa mwishi nginyinya. Omwanda wakatelelwa mwana aleza. Yewa mwana wakautulawa. Kaditalawidi. Mwanenu Elizabeth, yewa wadi utelu wa mungumba, nanju wa imi tajimi ja mwana mwana mulume ke kubununu. Unokuwe juno ke wandi wa usamba, mwanda ke kudifo kikome na leza. Maria nandi imba. Eyo mwa, nashi vije mukulu angu vile ya mimuntu wandi kamwa wanene namu. Penipa mwike ulu nandi wa mushia. Enkamu wa mafukua, Madia wako chile luendo waenda bukidi bukidi kukibunji kidi mungulu ya muntanda ya Yudea. Wakatu ya la munju wa ya Zakaria wa imuna Elizabeth. Penipa Elizabeth bia invuene tu Madia umuimuna mwana kamutombo kamunda mwandi. Wa yulu amu ya ujila kani na diwi dika tampemba. Uimuwe selu wa jese ave kutabuka wana waka jivonso ne mwana waka utula muini imuwe selu wa jese. Lelo amina amine anyile, oba ila kujina njafu mwami kuami. Nasi talafu ovidi, honka fona kumfu wana ungimuna, mwana kato mboka netu sefo munda mwami. Uyu waka toku eshi ove, bia waitabijemba, bia kwa vide mkulu yoba kusafu idile, bika mweka. Penipa Maria nandi wanenamba. Muya wami utumbize buka takata. Wa vide mukulu. Muti mawami useperela mudileza mupandizi wami. Mwanda watale meso andi padiami kantu kandi bine. Kutaluka kudia lelo dinodi bantu bamu bitati bionso bakantela buwa katokwe. Mwanda wabuko mobonso wanonge la bintu bilumbuluke. Jiji na janji idishila. Kunkongo nenkongo, ufuila lusa boba bamule mekele. Walongele bilongwa bikomo komo na bukomo buakubo kukwandi. Wapalankenye bantu bamiti mayami langwe yamita tulo. Wabikwile balopwe pabipo na biabo, wakandija bete peje. Wapele badi nenzala bintu binengele bampeta weba jokeja makasa. Kadi wakweshe muzo wa isalela mwingi diwandi. Kedi lwepo ufikijija lusalwandi. Kudi abalahama ne banka na bandi nyeke ne nyeke. Monka mwala ilelo kudi banka ambo betu. Madia kadi waike levijina Elizabeth babu hivi ni makweshi ya satu, pende wa wajoke la kuwabu. Pende bukitachiki ya Elizabeth kia kubutula kia fikile, wabutula mwana mwana mulume. Bekaji naje ne wabutule bandi, baivwene, mamufu jile vidye mkululusa luka tampe nengi, nabo basangala nandi bikata. Kembudifu kudiawe nye mwana mafu kumuanda, bailo kumutu uja kuisao, basa kilo kumunika buza kadi ya dishi na diashi andi, ina andi wapelamba. Ehe, janji iyo ano. Nabo keba mune namba. Mukisaka kenu ke mudipo muntu na nshia umo udinete ajo dijina. Baipangula shandi na makasamba tuyuke shi wadu saka kumwini kabuwani. Zakadia walomba kabao kakule mbapo. Wepale mbamba. Iyo wano dodi andi dijina. Feni fabantu bonso kebana. Kadienka fonka fatu. Zakaria walula monka kunena utumbija leza ntumbo. Moyo weba kwete bonso badibekele kuwifi nabo. Kadio ya mianda yadi isambibwa. Kumutamba onso wangulu ya mutanda ya Yudeya. Bonso lulo banyifuene besambayo balu ili kuilanga langa beifangulabo benemba. Lelo no mwana uno ukekala msuelo kale. Bukomu wafidia mkulu wajina ndibini nanshi. Penipa Zakaria, shandia mwana wayula muya ujila kafu mikamba. Atumbijibu entumbo vidie mkulu, leza wa muzo wa Isa lela. Mwanda wa iya kutalabantu bandi kuiba kula. Wetu sokuela mupandiji mukomo, konka kumusuku wa mulopo e Davida muingidi wandi. Monka mwane nene kala kala mwafumiki bandi bajila. Wala ilemba. Kemu kula kubalua na nenu. Nekulu pusa luabo babe mushikilwe. Amba kamweke jelu salu andi kudibanka mbo betu. Nekufuluka kipu wano kiandi kijila. Mwanda wachipile nkambo wetu wabala ama. Kuitukula kulupusa luabalua na netu. Amba tumwingi jile kwa kubulu wa moyo. Tuikale bajila nebolo kekumpala kuandi mafuku onso abumi bwetu. Pano abe mwana nobe uketu abumufu miki wa mwine mukatakata mwine. Mwanda ukabadikila vidye mukulu kumeso kuandi kumulongolu eladishinda. Nekusapuila bantu banji bayukemba. Aye ukeba pandija, fakuiba lekela bubi buwabo. Mwandaleza imuyu ulwe lusane kanye. Uketu munyikila kitoke ji kia momu amulu, kidibuwa kia juu badi kitunduka. Mwanda wakutoke jejabo baba shikete mufukutu. Neba kukunkujibu analufu. Ne mwanda wa kuitu pichija maulu etu mudishi ndadi talala nya. Penefa mwana wadi wenda utama, muche mawandi nao wenda ukoma. Waikele mtenda mutubutubu kufikisha ne kudifu kudia kemwe keje kubene Isa lela. Luka, chapita yabu vidi. Mwa mafuku kwa tambilidi wiku di mulopwe muka tampe kesalo ugishite, ambababale bantu bonso badi mumatanda abulopwe, wabene loma. Kuno kubula kuba jinji, kwa adifadi kile nyu sabumbi kafumutanda ya shidi. Bantu bonso waendele kuile mbeja wa kukibunji kiabu wa kukibunji kiabu. Feniba Yosefa watalu kile mutanda ya Gadile mukibunji kia Nazalete, waenda mutanda ya Yudeya mukibunji kia Betelema mbabu tujile mulopwe Davida. Waendele kukele mbeja ne madia yewa wako chilebu mukaji, nandi wadi nedimi. Ponka po badi bakidimu Betelema mafu kwa kubutula abwana. Wabutu ile mwana wandi wambedi mwana mulume. Wamufungila mukisandi, wamula deka mukidilanga bangombe mwanda munjibo ya beni mwadi mubulwe kiaba. Kadi kumutamba wa kwadi kuikele bakombi ba mikoko. Balala mutanda balama luombe lwabo. Mukulu wa vidye mukulu, weba mwekele nentumbo ya vidye mukulu yeba munikila mitamba yonso. Moyo weba kwata kiamalwa. Mkeulu nandi weba nenamba. Kemu chikuwa tuwai moyo. Talai widi. Nemu letela mianda miyampe. Ika sangaji abantu wonso. Yalelo dinodi. Awemu utu ila mufandiji. Mkivunji kia Davida. Iyaye meshia fumwetu. Kiyukeno kio mukamuyukila hikino. Mukatana kana. Kavungilwe mukisandi. Kalele mukijilanga bangombe. Kadimba batele kibumbu kiaba mvita ba mulu ba pulumu kila fadi mke uluwa kiba tumbija lezamba. Leza tumbiji wetu mbo mwomu wa mulu. Leba na pansi na abo doe ikale bantu bonso ba musangaja. Fene po ba mke ulu po beba shile ba joke la mulu ba kumbikebe ne na abo bene amba. Nanshi tuende ikube telema tukamone kiba fika ko. Kiadiki wetu lombo la vidye mukulu. Baendele lubilo lubilo, batana madia ne Yosefa nekana kalile mukidilanga bangombe. Na bebeweka mwene, kibasa pulamianda yonso yako kakana, yeba lombo ile mwike ulu. Kadibonso lulo baumvwene, banyi nempata biobia biadi bibasapuila bakumbi. Ino madia wadi ulamine biobia bionso, wibilanga langa nkamu muchi mawandi. Fene po bakumbi, bajo kelebenda batendela leza, nekutumbi jantumbo, mwanda wa bionso bioba nyivwene, ni bioba mwene biadi nka mwewo lombo dilebio kudimuike ulu. Fene pakadi mafuku mwanda pakupita, batu esheshe mwana kuisao. Bamwene kabu Yesu, dijene diatelele mwike ulu ayeka imitwe ne kuimitwa kuine. Mafuku wabo, akusubuka bio wabwene muendele mukanda wa bijila wa Mosesa, baendele nandi ku Yerusalema kukamifiku jaku dividia mukulu. Mwanda kiale mbelwe mukanda wa bijila wa vidia mukulu amba. Mwana yense mwana mulume wa mbeji, ukekala ujila wa vidia mukulu. Bakeli lekajine gita fuwa monka mukini nene mukanda wa vidia mukulu amba. Tukuchitu viji, na shatu wana tuankunda tuviji. Muyerusalema mwanamu mwadi mwikele muntu modi jina diandi Shimioni. Wadi muntu moloke, uleme keleleza, kadi wadu utengele yewa wadu fanyune kufandija bene isalela. Muya ujila wadi nandi, wamulombo elamba. Kukafubopo saumone vidi meshia wavidia mukulu. Nandi biadi muta kikwene muya ujila, waendele mwijubo ya leza. Bambu tuile ba Yesu, pakumuletamba mulonge muendele musolo wa mukanda wa bijila, Shimioni wa mutambola mwaboko andi, kalombele zamba. Afu muami, bandeke yami umpika obe mfue mundo italala, muanda kinenu waki obe kibafikidila. Meso ami abamone bupanjishibo. Bo walongo lwele kala kumeso abantu bonso, ikitoke shiki akuyuka nyia kumizo yonso, nekule tantu mbuku bantu wove vene isalele. Kadishanjine ina ndia Yesu badi kebana biobia yobane nene mwana. Vene po Shimioni webesela diese kane na ina ndimadi yamba. Leza watu la mwana unoamba mudiaye bavule uvene isalela bakepo neshia. Bangi na abo bakevi ingishia. Kadi ukekala kekiyukeno kia kwa leza. Kikane nwa bibi bibi na bantu. Popaka yukila patoka milangwe mifiame umichima ya bavule. Ave nove, biyamaluwa vika kusanshisha. Muchima ove, famoka wakifete, kikutafe. Kadi kwa hadi umo dijine diandiana, mufu mikimwana mukaji, mwana fanuelu wakukisaka kia azele, wadike mununu. Waikele na mulu memiaka isamba ibidi, padu kidi nsongu wakaji. Kadi waike ile muka jamufu miaka makumi mwanda ne ina. Kadi po utama mwinjubo ya leza, wadu wingijila leza mwinya nebufuku, ushikilo na nzala ulomba. Enka kitachiki mokia, nandi wafuena kafuja leza, kalombo la mwika dile mwana kubonso badi batengele kukulwa kwa Yerusalema. Wene fabibabu ile kulonga bionso mwende ile mukanda wabijila wavidia mukulu, bajoke ile kukadile mkibundi kia wakia Nazareti. Mwana wadu wenda utama, ukoma, wiki alene tunangu tuvule, ni madiese aleza adi nandi. Kumwaka kumwaka, bambu tule ba Yesu badi venda ku Yerusalema padifu kudia pake. Pene po Yesu pa kuwanya miaka diku mine ibidi, baendele ku Yerusalema kumasobo apake, mwadi mwika jileki vidi jikiavo. Mafuku apake pakupwa, bajokele, nashi enka Yesu washele mu Yerusalema, bambu tuile bandi kuyo kampika. Badi balangamba udi mumulongo wa bantu. Pakupu wakwenda luendo lwa juba dimo, keba mukimbe mubana babo ni mubaku wabo, ino keba mumuenepo ni biba jokele ni ku Yerusalema benda ba mukimba. Fenefa mafuku wa satu pakupita, bamutene mwinjubo ya leza ushikete mubukata mwabafundishi babijila, hibo mvwana ni kuwe pangula vya kuwe pangula. Kadibon soba mvwene, banyi ne mpata tunangu tuandi ni mwadi wibalondo luela. Bambu tuile bandi pa kumumona kebana. Ina ndi wamune namba. Awami mwana, leki kakyo wetu longela nenki. Talabi dishobe ne amimuine vyo tuenda tukukimba tu ne moyo mumutima. Nandi webalondolo lamba. Kyo mukimbila ikika leke muyu kiyo pomba kifuanyinwe gikale munjibo ya tata. Ino wabo keba yu kilefo kia iba nene kia, ehem. Fende po Yesu wa jokele na abo, kuna zalete, kadi wadi wiba kokele. Inandi wadi ulemi nebebe ya bionso nkamu muchima. Ino Yesu wadi wenda utamangitu. Ngini yandi nayo yenda yivula. Kadi wadi wikele biyampe kudileza ne kudivantu kuine. Luka, chapita ya usatu. Mwadi mumwaka wa 15 wakubikala kwa mulopo yomuka tampe kesala tibele. Vadi Ponse Pilato bumbikavu wa mutanda ya Yudea. Eledo nandi ubikele munga dile. Mwana bo Filipa nandi ubikele. Mutanda ya Itule ni muyata la konite. Lesaniasa nandi ubikele mu Abilene. Vadi ba Anasa ni Kaifasa babitobo batavu kebuka tampe. Diwi dialeza diamvua nikile. Mutanda mutupu kudi Yohano mwana Zakaria. Yohano waendele kumutamba onso walui lwa Yodano wenda usapulamba. Ale mukapa mitima mubatiziwe na vyaleza oke mulekela bubya mambo bwenu. Naju jafika nka mwasonekele mufumiki Isaya mumukanda wandiamba. Ijiwi ja muntu mo wela lubila mutanda mutupu tuhumba. Longolo la jishinda javije mukulu molole tushinda tonso swa. Bipongo vyoso vikalafilwa senene. Ngulune miku na yoso vikabundulwa. Bitonto vya mashinda vikololwa. Mashinda mavi mavi akasenejibwa. Bantu vyoso vakamona kufanjiji waleza. Kari wadu nena bibumbo vya bantu badibe ya kwadi kubatijibu amba. Yo! Banwe muzo wa vampiti. Lelo yanyi we mulombola kunye mabuka la vale buke yako. Soko lae viti bilongwa di mumweke jamba muibala mukapa mitima. Yemu kisilulai kunena munda mwenu amba. Abalama inkambo wetu. Nemu sabu ilamba leza ukokeja kuala muna mabwe anoa kebano ba abalama. Kajinebano kasolo wakadivo kakuketa miti kumizi. Miti yonso yampi kwa kupa abiba abi yampe ikaketua ya elwa mumujilo. Bibu bombe ya bantu nabyo keba muipangulamba. Lefe nefa tulonga na manyi. Aye nandi weba londolo lamba. Yewa otine mitu alo ibiti afeko umo kutie wakatibo nao. Yewa otine ibiti wananti abanyebio. Baso nkejiba musonko nabo baile kubatijibwa kiba mwipangu lamba. Mufundisi. Lelo netu tufuwa nyinwe kulonga na manyile. Nandi weba londolo lamba. Temu kitabu ulai fobe mutungi ile kusonkezeza. Peni babaso la nabo bamwipangu lamba. Leba tuene tutufuwa nyinwe kulonga na manyi. Weba nena nabo amba. Temu kiyata eva ntunu betolu wabo kubukomo. Nansia kukuiba sabuila biabubela. Ino sangalai nebiobe mufuta. Wene babantu byo badikala batengera ne lukulubilo yo fataganya munda mundamba. Yohano uno famosi ye mesia. Ino aje we banene abo bonsamba. Amine mu batisanga mu mema. Ino mu untabukile bukomo ukeya. Konki fwanyinu epo na saku kutulula myonji ya kubilato byanti. Aye ke mu batisanga mu muya ushila ne mu mutilo. Aye kwete mujika sa janti kubenzi lwa kupepa nalo. Kufundula miseke kubiyombo. Kati ukongwisha miseke yonso pakitala. Biyombo nabyo ukebisoka umujilo ke ubulevo. Yohano wadi uningisha abantu ne ino mianda inoi. Ne ya misolo mikwabu mivule monka. Padu ibasabuila mianda miyampe. Kadi watopekele mbika vuhelode. Mwanda wa yete elodiade muka shamwana abo. Nifa mwanda wa bilongwa abikuwa bibi bibi bia longele. Elode kadi. Walongele kilongo kikuwa abo kinoki, kitabu kekubiva, waela Yohano mukifungo. Peni pabantu bonso pobadi, wabatijibwa, Yesu nandi, wabatijibwa. Padi ulomba diulu, diajikuka. Muya ujila, wamutu ukila padi, nengi tuye wankunda, nidiwi janena mulumba. Abe wiwa mimwana onsenswe. Usangajaba mchima. Yesu wadi kajine miaka pa wifine makumia satupa alu ile mingilo yandi. Bantu badi balangamba. Imwana mwana mulume wa Yosefa mwana Hedi, mwana Matate, mwana Levi, mwana Meleki, mwana Yanai, mwana Yosefa, mwana Matatiasa, mwana Mose, mwana Nahume, mwana Esedi, mwana Nagai, mwana Maate, mwana Matatiasa, mwana Semeine, mwana Yoseke, mwana Yoda, mwana Yoanane, mwana Lehesa, mwana Zolobabele, mwana Salatiele, mwana Nedi, mwana Meleki, mwana Adi, mwana Kosama, mwana Elamadama, mwana Ele, mwana Yoshua, mwana Ediezala, mwana Yodime, mwana Matate, mwana Levi, mwana Shimioni, mwana Yuda, mwana Yosefa, mwana Yonama, mwana Elakimi, mwana Melea, mwana Mena, mwana Matata, mwana Natana, mwana Davida, mwana Yese, mwana Obedi, mwana Boaza, mwana Sala, mwana Nasoni, mwana Aminadaba, mwana Adinune, mwana Alani, mwana Eseloma, mwana Falese, mwana Yuda, mwana Yakoba, mwana Isaki, mwana Abalahama, mwana Tela, mwana Nahola, mwana Seluka, mwana Langau, mwana Faleke, mwana Ebele, mwana Sala, mwana Kainama, mwana Alafakisada, mwana Shema, mwana Noa, mwana Lameka, mwana Metusela, mwana Enoke, mwana Yalede, mwana Maleleale, mwana Kainami, mwana Enosa, mwana Seta, mwana Adama, mwana Leza. Luka, chapter yabuna. Penepo Yesu watalukile kuluilwa Yodano, muyule muya ushila. Muya ushila wa muende jamutana mutubu tubu, mwa akatompelu na ngongojani mafuku makumiana. Waike ele mokudi ampika mafuku onsoa, kadipa kupu hao, zala ya muku hata. Penepa ngongojani wa mune na ponka pamba. Shiwi mwana leza, na kionena tinutiwa jala muke kebidiwa. Yesu wa mulondolo lamba. Kisone keluemba, muntu kakokeji hapo kumonabuo mimubi akudi abi onka abi onka. Ngongojani waenda nandi pato nduke mpata, penepa kakita chituka che konka. Wamulombola malope onso hapo nopantanda kamune namba. Kakufa lufusa lonso la malope ya Noa, ebu feta buwa obuine, mwanda vionso wa mpelevyo. Aminami kokesha kufabio yewa onsoele, shia mfukatile, nankyo vionso vike kala kebio obe. Yesu wamulondolo lamba. Kisone keluemba, ukatota nkavidia mkulu leza obe, kadi yenka okengidila kete. Bakufwa nabia mwongojani waenda nandi ku Yerusalema wa mutente kafa Musa kafa lampe panjubo ya leza wa mune na kadiamba. Shiwe mwana leza na kyo uyele mu mamushi mwanda kisone kerwemba leza bakunene na bamwike ulu banzi kukulama kadi amba baka kukobola na makasabo kuchinamba baka kukala kulukome kutiwe. Yesu nandi wa mulondolo lamba. Kisone keluemba, koka tompa vidia mukulu leza obe. Fenipango ngojani biafu ile kutompa Yesu ne misole yonso inoi, wa musonsole kakufika nkani guta chikiku wabo. Fenipa Yesu, wajoke ile kungadile muyulwe bukomo wa muya ujila, kadi ntumbo yandi, ya samba kene konso kwa wa mutamba. Wadufundija mubipu ilo biaba Yuda, kadi bonsolo baadi ba mwana bikatampe. Penefa kadi Yesu wa ile muna zalete mukibundi muatamini. Mwadi mwendele kibidi jikiandi, wakato lile mutifu ilo kiaba Yuda mutifu kudia sabati. Waimene mbantange mubiso nekwa, nabo ba mulete la mukanda wa mufu miki isaye. Pakufu nguru la mufu ungo wa mukanda wa, watana mwakifindi kia muanda kile embo yamba. Muya wavidia mukulu divonji, muanda wanshingile manyimba, ngikale wakusapula mianda miyampe kubalanda. Wantu mine kusapuila wakutue kukutululua, ne bampofunabo kupewa meso, ne muanda wakunyongolo la boba bamweshibu wa malua, ne kusapula muaka ubamweka buntu wavidia mukulu. Penipa wavunga mukandawa, weojoke jaku ni mulami, aye washikata bantu bonso bari mkifu ilo keba mutali. Nandi walula kaiba ne naponkamba. Kino kisone kwa kio mubai mvuana tanga kino kibafiki dila dialelo dinodi. Bonsorolo batumbija Yesu kebana bini inuwa vya diese vya di wisamba bane namba. Leke mwana Yosefa po uno. Yesu we bane namba. Bine tu, banwa mukamfutu lulamba. Abe nganga, wibe lule abe mwine. Kadi mukanena, monkamba. Biyo bia bionso, biyo tuwa mvuene ulonga, muka pena ume vya. Longa biyo, nemu no mwenu. Wanena monkamba. Nemu lombo la bine bine mba. Kekudivo mufumiki na nsha umo, obe tabishanga biya ampe mukibunji kiabo. Kadi iki abine, kione mulombo la, muisale la muadi, baka jibabafu bangi bangi, fakitachi kiadi moe dia. Falekele mvula kuno kamia kaisatu mituntulu ne kipinji. Kipo wakianzala kiasamba kanantanda yonso. Leza katu minevo edia kubaka jibabafu ba muisa lela. Ha. Fosonka kwa umo wa muzo ungi wadi wikele mukibunji kiasele peta. Kumutamba wakushidona. Kadi muadi monka ba makofo bavule muisa lela. Fadimo mufumiki edisha. Nanshi ke kuwadi bona nsha umo wawe lwilweko fosonkane mane mwine shidi kete. Peni pa bantu bonso badi mkifulu kia bayuda mwa. Pa kuivwana yoya mianda, bulo babuka tampu weba kuata, ba imana, kia mufangi la panja pa kibunji, ba endana ndidi ya kunsongo ya lulu, kuwadi kuwa kilwe kibunji kia abu amba pa muta kikile mumpongo. Ino aye weba pita mubuka tamu abu waenda. Yesu waendele kadi kukibundi kia Kapenaume kidi muntanda ya gadile kafundisha kwa bantu mudifu kudia sabato. Bantu baanyine mpata mwadi ufundishisha mwanda wadi unena nelufusa. Mukibulu kia bayuda mwa mwadi muntu umo muko hatue na kibanda. Nandi walula kwele lubila bininge yamba. Hey, awe Yesu mwine Lazalete udinetu mwanda kale. Na mba hila kuitona kanyani. Amikuyuki levine. Ujula walesa. Yesu nandi wakifunyi namba. Uvanya, utambemo. Kwenye pa kibanda kia, kia fonesha mtu wafanshi, bantu bonsoba mwene, kia muta ambamo kumbulonga kanyampika. Bonsorolo bahana bika tampe, kebe sambe abo bene amba. Leka, leka. Lelo bino ibine nua vya msuelo kale. Uno muntu unena tu bibanda na lupusa nebukomo. Na abyo bitamba. Kadi ntumbo yandi ya samba kende konso konso kwa wa mutamba. Yesu watambile mkifulu kia bayuda mwa waenda kunjibo ya Shimona. Nako, inandi muko wa Shimona wadi ubela. Mwanza kanuengi tubikomo na bobalomba Yesu amba mubelule. Penepa Yesu nandi wabandamina padi wakandaluwa nediwi dikomo. Nalula mufunduka. Walangu kafonka na fonka, kaye walongu lila biakudia. Fene pake kyolo aduwa pakupona, bantu bonso badi neba bela amba ya misolo na misuelo, beba tujile kwadi Yesu. Nandi weba tente kile makasandi kumuntu kumuntu, weba belula. Bibanda nabi biata ambile muba bela bavule, kebye la ambila pakutamba amba. Awe wimona leza. Inuaye wadi wibifunyina, wibikanka shakunu ena muanda biyadi bimuyukile amba imeshia. Enkabu fukubu kikia, Yesu watamamuchibunji waenda muntanda mutupu. Bibi mbobi avantu nabo, balu ilo kumukimba, bafika padi keba mukanka jamba. Shika atakoki endai. Inuaye webanenamba. Fwanyinwe kusapula mianda miyampe ya ulofwe waleza, ne kubibunji bikuwa wumonka. Muanda, ekyo kiantu mineleza. Kadi wadu wenda usafula mianda miyampe kubibulu ya bayuda vya muntanda ya yudeya. Luka, shapita ya butano. Difu kudimo Yesu wadu wemene kufula kwa dijiba dia genisaleta. Kibu mbubu kia bantu nabo bifinya padi kumvwana muanda waleza. Wamona matu wabidi mashike kunkula. Babiluwe badi kebabu ke mokala keba kende ma konde yabo. Yesu waikila umbu mo, buwadi wa Shimona wa mune namba. Sonsolo labo kunkula bicheche. Pakupwa, nandi washikata mu bwato makafundisha bibumbo bya bantu. Yesu bakupa kuisamba wanene shimonamba. Ende je bwato pa mema malampe mutema konde mukwate mwita. Shimona wa mulondolo lamba. Afu mwami, twaji tubate bufuku bonso ketu kwete pona shaka mo. Eyo nashi bio wanena abe na kyonkate bijimonka. Pioni mabibi bate leo mwafia mwita walui mvule mpata makonde kiasani kani kusanika. Badio bola bako abo badi mubwato buko abo kuya kwiba kwa shako. Nabo bafuena bayuja mato onso abidi kiasakene kulobela. Shimona Petro pakumona nabia wafukachila Yesu kamune namba. Bansonso leke konfu mwami mwanda nekipi ya mambo. Shimona nebonso abo badi nabo moyo weba kwete bika tambi pa mwanda wabungi wa mishipa yoba kweteya. Enkani bako abone Shimona bene ba Yakoba ne Yohano bana bazebede nabo bazakele. Pene pa Yesu wanene Shimona amba. Koki kwa tuwa moyo, kwa lula di alelo dinodi ukekala kiluwe kia bantu. Nabo bako kela mato wabo kuntanda, bashi ya bionso keba mulonda. Kadi Yesu padi mkibunji kimo kwa ile muntu wa makopongi tuyonso. Umona tu Yesu wabona panshu kumeso kwa andi kamune namba. Anfu mwami, si uswele umbelule. Yesu nandi waolela kuboko wa mutenga kamune namba. Swele, beluka. Ponka na ponka tu kalamba kubonso amufwa. Pende pa Yesu amukanka jamba. Koki sapu ilabi omuntu na nshia umo. Inoenda uke lombole kudikitobo moko ikadile. Kadi utule nebi akita puwa kiane ni mosesa. Mwanda wakuyukisha bantu bonsomba uba beluka. Nashi nkantu mbo ya biadi bilonga Yesu yadi enda yivula kutavuka. Bibu mbo ya bantu bavule na abu kebo nguila kwadi kumui vwane ne kubelu jamba. Inoaye wadi wikokela bidi nyeke kuntanda kwa kasuku kwadi ulomba. Difukudi kwa abo Yesu wadi ufondija. Pene po bafariseo ne bafondiji babijila baile mubibunji bionso ya mutanda ya Galile ne muya Yudeya ne ba mukibunji kia Yerusalema na abo badi bashike tipa mwona andi. Bukomo bwa vidia mukulu wadi mwadi ubelu la babela. Pene pa kwa fikile bantu baselele mwana mulume ubela bulebe. Ulele pa kitanda, keba kimbe pa kumutu yoshija munjibo, bamutu ule pa di Yesu. Ino keba mwenebo pa kumutu yoshija amo, mwanda watibumu. Pene pa bakanda nandi pa musaka, batatula, bamukishija apo pa kitanda, mubukata mwa kitango kia bantu kumeso kwa Yesu. Yesu pa kumuna lukulufilo luabo, wanena wadi ubela wamba. Amulunda, ubi wobe uba kulekelua. Pene baba fundiji babijila ne bafadise oba, na baba halula kulanga langamba leu no muntu nandi, yani utu kaleza nenkiu. Elu yani kaduko kesha kulekela bantu bubi, kenka voleza kete. Yesu bia eba yukile milango yabo weba nenamba. Lekika kiomu langila munda mwenu nankio, lekipele ikune namba, ubi wobe uba kulekelua, nansha ikune namba imana wende. Pano nanshi sakamu yuke mba mwana muntu udine lufusa pano panshi lwa kulekela bantu bubi. Penepa wanena ubela bulebe wamba. Nakune namba imana utekune utanda bobe wende kobe. Enkapo nkapa wadi ubela ba wa imana bonsoba mumweni. Watekuna kitanda kyo badi bamuladikile kaenda kwandi wenda utumbija leza ntumu. Bantu bonso bana bika tampe keba tumbisha leza. Moyo weba kuata keba ne namba. Tuba mone bia kwanwa vya lelo dinodi. Kadibio ya pakupita, Yesu watambile wa muna musonkeji wa musonko umo. Dijina diandilevi ushikete kumesa awadu usonkeji wa musonko. Yesu wa mune namba. Nonde. Nandi wataluka, washia bionso biadi nabio kamulondo. Pene pa kadi levi watekele Yesu masaba munjibo yani. Mwati na iba sonkeji ba musonko bavule ne bantu bako abobari bajanabo. Bafadiseo ne bafundishi babijila ba mukitango kyabo michima yeba fita keba ni nabana babwanga ba Yesu ama. Mwantaka mutya mutoma ne basonkeji ba musonko ne babifia mambo. Yesu nandi weba londolo lamba. bakomo ke basakanga po munganga kusobabela aminkiidilepo kuita woloke aha kusobabifi ya mambomba balamuke famichima bantoka obanena Yesu amba bana babuanga ba Yohano bashikilwanga na nzala misusa mivule balomba ne bana babuanga baba fadiseo nabo monka ino bobe badiatu batomanka bitufu Yesu ebalondolo lamba lelo banwe musaka kunyingila bantu bakunkuja musonganganyi kumasobo abutunda ilemba bashikilwe na nzala bo bakidi ne musonganganyi aha na shadimo ino nkamu kitachiki ke yako Pakeba tekunwa musonganganyi pene panabo keba kashikirwa na nzala shiabo muo amafukua Yesu webelekeje japo kadi mwandamba talai kekudivo muntu sananga kipeta kia kisanji kipia kwela kio pakisanji kikulu ehe shia longe nabia iko na kanya kio kia kipia kadi kipeta kia kisanji kipia kebiko kelangapo ne kikulu aha Kadi kekudivo muntu ulonge janga malwa amvinye mipia mumilonde ya biseba mikulu ehe Shia longe jeo mona ankyo malwa mapia akasaba milondo amwangika Ne milondo mine yaonekelela Nankyo kifwanyinwe kulonge ja malwa amvinye mapia enka mumilondo ya biseba nayo mipia Kadi kekudivo muntu usuele kutoma malwa amvinye mapia ayeke mupwe kala kutoma makulu Mwanda banena ngamba makulu omayampe Luka chapita ya busamba Mbudifukuda sabato dimo Yesu wadu pita omadimi ya ngano Bana bandi babwanga bapulula ngano kebenda benda badia Pene bafariseo bamobe banena amba Le mwanda kam mujilula bijidi kilwe kulonga mudi asabando Yesu nandiwe balondolo lamba Lebanwe nanshi kemwa tangile kiokia kialongele David amudifu kudio badi nenzala ayene badi nabo wakatuelele munji boyaleza wayata mikate yadi milombo lueleza wadiayo kadi wapako ne bantu badi nabo nasha mukanda wetu wabishila unenenemba enka babitobo ebo bafwanyinwe kudiayo kete Yesu webanena kadi amba mwana muntu infu mwanja sabado Muda sabato diko abo Yesu wakatolele mchipulo kya Bayuda kafundisha namo mwadi muntu umo wajine chikasala kyandi kya kuba kokulume kyumu Pene bafundisha babijilane bafadiseo kiba mutaleso ambashi ubelulanga na muda sabato bamone pa kumusambidila Kule Yesu weba yukile milango yabo nandi wane na muntu wajikasala kyumu wamba Taluka wimane mubukata Nandi wataluka wakema namu. Fene pa Yesu webane namba. Nemu ipangula bidi. Lelo mukanda wetu wabijila. Unena na manyile. Unene kulonga biyampe mudi ya sabado onyi. Kulonga mobibi. Kupanjijamo muntu onyi. Kumuipa ya. Webatalabonso so. Wanena ye wa muntu waka diamba. Olo la kikasala kiobe. Nandi waolo la kio. Kia joke la kikomu. Fene pa nabo bakalabala. Baalu la kuisamba kiba fanyunye kulonga Yesu. Fakita chikia, Yesu wakakanjile mululu kukalomba, wakesha mbufu kubonso ulombaleza. Jua pakutamba waitabana bandi babuanga, watonga po di kumine babidi webatula bubatu mibwa. Abo vene badi ba Shimona, ye wa uwa inikile, diabu petelo, ni mwana wandele, ba Yakoba ne Yohano, Ba Filipa ne ba Telemi, ba Mateo ne Tomase, ba Yakoba mwana Alufe, ne Shimona wa mukitango kya ba Zelote, ba Yudasa mwana Yakoba, ne Yudasa Isakadiote yewa, wala mukile kaaba Yesu kubangi. Yesu watu kile nabo lululwa, wakema na mukyana. Namu mwadi bana bandi babwanga bavule, ne kibu mukika tampe kya bantu, ba montanda yonse ya Yudeya, ne ba mu Yerusalema, Neba kubibundi bya kukalunga lui bya tila ne Shidona pa ile kumwivwana ne kunda vijamba yabo Nebo babadi bakwatwe ne bibanda nabo bakomene monka kadi bantu bonso badi basakanka kumutenga bamwanda wa bukombo bwadi butamba kwadi bibabelule bonso bene pa Yesu watalabana bandi babwanga kane namba Mwiba diye sebanu ebalanda. Mwanda bulofwe bwaleza ibwene. Mwiba diye sebanu ebadine nsala pano. Mwanda nenu mkekuta. Mwiba diye sebanu ebadila dialelo. Mwanda nenu mkasangala. Mwiba diye sebanu ebo shibantu be mushikwe. Be mufele, be mutuke, nekwi mufutulu la enka. Wababi, pa mwanda wa mwana muntu. Nabia sebele lai, mutomboke nesanga jiyonso. Shikewe mufikira nankyo, mwanda mukekala nempalo mikatampe mulu. Kadi nebankambo babo, emobadi basusuila bafumiki nkana bia. Ino nanshi, yo, bano ebampeta, kafitwe kenu, mwanda mudikala bia ampe. Kafitwe kenu banwe, bekuite dialelo, mwanda nenu mukafuanzala. Kafitwe kenu, banwe basepa dialelo, mwanda nenu mukanila madilo. Mukasumisha mipolo, kafitwe kenu, banwe shibantu bonsobe munenene bionka biyampe. Mwanda bankambo babo, emobadi banenena biyampe kuba fumiki bama belankana biya. Kadine munena banwe bangifuana banonamba, sansuwa ibaluana nenu. Kadi mulonge biyampe kuba onsobe mushikilwe. Eselaidi eseboba be mufinga, be mususula nabo mwibalombele. Shimuntu wakukupila kudita madimo, mupene di kwa bodine. Kadi shimuntu akusompo le kochi, muleke ayate ne mutu elobe mwine. Muntu yense ukulomba mupe. Kadi shimuntu wakuyata kiobe kintu, koki mulandu lakyo. Longe la ibantu bakuwabo, kamwine momu sakilamba, be mulonge lenenu mwa. Shimu sensu ebonka, be musuele. Lena nkyo ipakika fowa kemu anyina, nebabifia mambo nabo, monka basuele boba be basuele. Shika di mulonga biyampe nkaku boba be mulonga biyampe. Nankyo leba kemu anyinya faka, nebabifia mambo nabo balongangangka nankyo. Kadi shimu afuje nkaku boba, bomu kulufila amba bakemu shoke jejabio. Nabia leba kemu anyina faka, babifia mambo nabo. Bafushanga nkaba kwabo, boba yuki lemba baketu shoke jejabungi bumo wonka. Inobanwe nanshi, sansuwa ibaluwa na nenu, mwibalonge biyampe. Kadi ya pushayi kwa kubulwa kukulupila kujoke jibwabio. Nankyo mukata ambula mpalo mikatampe, kadi mukeka labana ba mwine mukatakata mwine. Aye udine lusa kukeba mufuishi angapo nekuba bibene. Ikalaine lusa mwika dileshenu nelusa. Shimu langila wakwenu bubabi, nankyo nenu mukalangilwa bubabi. Shimu ponesha kala wakwenu, nankyo nenu mukaponeshi wakala. Lekelai wakwenu, nenu mukalekelwe. Fai, nenu mukapewe. Mwanda bakasukumuina mumufukobe, kifimo kidinge biyampe. Kiko mene kinyunye ne kunyunya, kivitene milomo. Mwanda kamu kivimo kyo mufimina nakyo bantu bakuwa abokia, e kyo mukafiminwa nenu nakyo. Yesu ibela kajilu kindiemba. Lelo mpofu, akokeje kwendeja mpofu mukuwabo. Leba bulwe kufonena abo bonso babidi mukina, kekudiba ufunda utabukile umufunjisha. Ino yewa ufunjishiwa, wafunda biyampe ukekalanka pamo wa mufunjishi wanji. Lelo imu andakale otadila kaseke kabukula wa muchi kadimudiso dia mwanenu. Ave kuyuka mpika mulamba udimudi obe. Diso. Lelo uko kesha kune na mwanenu na manyimba. Amwanetu. Leka nkuta alulekano kaseke kabukula wa muchi kadimudiso dia obe. Ave kuimo na mulamba udimudi obe mpika. Ave enza zangi. Talula vidi mulamba udimudiso dia obe. Fenefa umwane viyampe. Mwakuta aluila kaseke kabukula wa muchi kadimudiso dia mwanenu. Muchi muyampe ke upepo bifa bibi. Muchi mubi nao ke upepo bifa biyampe. Muchi onso uyukidwa nka kubifa biyao. Kasha keba posolangavo bifa bia kikuyu kubimu na bia miba. Kadi keba posolangavo bifa bia milundu ya mvinye kumulundu wa miba. Muntu muyampe ulufulanga kiyampe mukibiko kiabi yampe kidi mumuchima wanji. Muntu mubinanji ulufulanga kibi mukibiko kianji kiabibi. Mwanda kiakanwa kia muntu kinena nkabi obya biyule mu mutima wanji. Lebikale byo mungi chilamba, fumwetu mfumwetu. Inukulonga kione munena mpika, saka kui mulombola, kui fuene muntu yense uya konji, waivwana binenu wabiyami walongela monka. Wifuene muntu wa ube kile njibo, wakola panshi palampe, waluila kialuilo kiayo padibwe. Bene valui biolu ayudile, mema keako vila binyinge kuyo ya njibo. Ino, keako kejepo kuijinya, mwanda yadi miuba kue biyampe. Yewa umvu wana bitubu kulonge la monka mpika, nanji wifuene muntu wa ube kile njibo panshi patufu, pampikwa kialuilo. Mema alu ibyo ae kupile binyinge kuyo ya njibo. Yachu mkididile ponka na ponka. Yabundu kididila yonso. Luka, shapita ya usambabu bidi. Yesu biapu ile kusapu ila bantu ino mianda yonso. Wakatu ila mkivunzi ya Kapenaume. Na mwadi kapitene umo, mwine loma. Wadi na mungidi wandi wadi ukulupile bika tampe. Wadu vela kubuipi nkane kufwa. Pende wa kapitene wa biaivwene bia Yesu, nandi watu mabakulu baba Yuda kukamuita, aya mubeluile mwingidi wandi, nabo bafika padi Yesu keba muzenze amba. Ufaninwe ukwashe muntu unowu, mwanda aye usuele mpata muzo wetu, kadi witubakile nekipu ilo. Yesu nandi waenda nabo. Inopadi kadi pabuipi nekunjibo, kapitene watu mine monka balunda nandi kumune namba. Amfu mwami, oki ikamba kanyatu vitufu. Aminki fanyinwe po ave utuele mwami munjibo. Ekyo naji nangilamba kifanyinwe po kwenda mimuine koji. Nashi nena tu vitufu jivu jove mwingiji wami akome. Amina mingiji munshi mwabaka tampe bami. Kaji ingiji nebasola munshi mwami. Nenanga tu umo namba, enda, kaenda. Nane na muku wabomba, iya, nanji kaiya. Kaji nenanga mwingiji wa miamba, longa kino, nanji wa longa kio. Yesu wakuivuana bebe ya bishi mabia, wa mwana bika tampe, watajila kujibu umbo kiari kimulonda kane namba. Nemulombo labine tu, kashianki ya mwene luita bijolu dinalunolu, nashia mwine isalela mwine. Pene babatu minueba, bajoke ele kunjubo ya kapitene, batana mwingidi wandi wake mukomo diangi senene. Pene paka di Yesu waendele mkibundi kituwa buna ine. Banda bandi babuanga, nekibu mbojika tampe, badi benda nandi pamo. Pakitatikia di kafuena kukibelo kia kibundi, wasamba kene, bakajika lufu lwa mwana mwana mulume, wa mundaka suku, inanji nandi wadi muka jamufu. Kitango kia bantu bavule, kamukibundi kia badi nandi. Fumwetu bakumumona, lusalo amuku hata kamune namba. Leka kudila. Penipa wafuena, watenga kukitanda kia lufu, badi baseli lekio baimana, wane namba. Ansongu alume, nakune namba languka. Mufu washikata, walulane kuisangu. Penipa Yesu wapaye inandi. Bantu bonso moyowe bakwata keba tumijale zamba. Mufu miki muka tampe wa mweka mbuka tamuetu. Kadiamba. Neza waya kutala bantu bandi. Kadibyo ya biadi bilonga Yesu. Biatu mbile muntanda yonso ya Yudea. Nyakumita amba yonso ya kufula kwai. Bana babanga ba Yohano nabo. Baka mulombo ele byonsobya. Yohano nandi wa itapu oba bidi. Webatuma kudinfu mwetu kukamui pangulamba. Lelo wabi yeye wa usa kuyanyi, tukungile kwa ungi. Penipa bantuba, nabo bafika kwa di Yesu bamune namba. Mufundisi, Yohano mubatizi wetu tume kukuifangulamba. Lelo wabi yeye wa usa kuyanyi, tukungile kwa mkwabo. Kadikapa kini kitachikia, Yesu wadu ubelula babela bavule, neba misongo, neba bibanda, neba mpapu bavule nabo wakutula meso. Penipa Yesu weba londolo lamba. Endayi mukasapu ile Yohano, bino biyomu ba mone, ne biyomu ba ifu anabi. Bampo fukeba mone, basunkuta kebe enda senene, bamakofo babelulua, bajike matu ike bomvuana, bafu basanguluwa, ne mianda miyampe nayo isapuilwa balanda. Ino nanshi wakatokwe ye wakakaleka pokunkulu filami. Migendi ya Yohano taluka potu. Yesu walula kusapuila bibumbo bya bantu, mwikalile Yohano amba. Lelo kyo muendele kukatala muntanda mutufu tufu ikikale. Le idibu ngudi jina luvula anyi. Ehe. Lelo veneva ikika kyo muakatadile. Le imuntu ufuele visanji biya mpenyi. Ino nanshi bafuele biyadiangi bekele mubia bufeta. Bashikatanga mumajibo abalofwe. Le veneva kadi kyo muakatadile ikika imufumikinyi. Eyo. Nemu lombo lamba, utabukile nemufu mikimuine. Mwandaye iye wa wane enue mubiso ne kwamba. Talavidi nabedi kishia mukenji wami kumeso kobe. Mwanda wa kukulongo lwela dishinda. Kadi nemu sabu ilamba, kubantu bonso babutulu wa kubana bakaji. Kekudiva utabukile Yohano buleme. Inoenka ye wa udimubulo waleza, utabukile kuichefeja. Ye umutabukile buleme. Pendu abantu bonso ne basonkeji ba musonko pakuivona na bya babingija leza bya batijiwe na Yohano enkapa padiseo ne bafundishi babijila bapelele kiadi kibasakila leza bapela Yohano kuyo abatija pendu pa Yesu wanena monkamba lelo ibanyile kadi bonjinka Kenya nabo bantu bayino miaka lelo befuene anyile Badinka wabana bashikete mulubanza belangana mbila abo bene na benemba. Tube mwidila nshiba banwe kujampika. Tube mwimbila nyimbo ya madilo banwe kudila mpika. Mwanda Yohano mubachiji waile kadievo mikate katomwewe umalu wa mvinye kemu mune namba udine kibanda. Pano amimuwa na muntu na iya njia toma Kadi kemune namba, talai uno muntu, usakanka kudia nekuto mamalua amvinye, mulunda neba sonkeji bamu sonko neba vivya mambo. Ino nanshi ngenye yaleza, ibabingiji uwa kudi boba batambula yo. Mufadiseo umo waichile Yesu kwa andi kudia nandi. Penepa Yesu wakatuela munjivo mwa washikata kadi. Mukibundi mwa. Mwadi mwana muka jumo ndumba. Nandi bia mvwenemba Yesu Yehudia wa mufadiseo. Wasela chupa wadibwe dia alubatele. Muyu ule manye ya malanji. Wafukata kunyuma. Kubuipi ne maulu wa Yesu kadila. Mipolo ya bombeja maulu wa Yesu. Wapampulao nenywele yandi. Kukupa weafifia kadi. Watutaone mani ya malanjia. Yoni wa mufadiseo wae chile Yesu wa wakumuna na vya kane na munda munda amba. Shi unumuntu wadimufugu mikibine. Longa wayuka unumuana mukaji umutengau ni mweka jile ndumba. Penepo Yesu waboya muanda kane na mufadiseo wamba. Ashimon, giline kanda kakukulombola. Nandi amba. Nenako amufundiji. Yesu nandi amba. Wadi bantuba bidibakapu ile lufeto. Lwa mwafu janga nyumo, awa mwafu lalufeto, lwa ndalama tutu watu tano, mkua wonanji, makumi ya tano. Penepa, yoke bako kejie poku mwisho kejijalo. Nanji, webelekela lo bitufu, bonso babidi. Lelo, baba no babidi, ukatabuka kumusua, iwe vi. Shimona wa mulondolo lamba. Nangamba iye wa walekele bitabu kebungi. Yesu wa mune namba. Ubane na biya ampe. Pagupa watadila kwa di mwana mukajiwa, kane na shimona amba. Umuene uno mwana mukaji, aminadi natuwela munomo obe, ave kuntuchile pomema kumaulu. Inuaye wakende maulu wami ne impolo yanji. Kadi wampampu lao nanywene yanji. Ave wadi kuntubuilepo umfifia kumatama. Inuaye kalekelepo kumfifia maulu wami. Kashia na tuelele muno. Ave kunshingile po manyi kumutuwe wami. Inoaye wanshinga maulu wami manyi amalanji. Eomu andao na kulombo lamba. buno busuwe bukatampe bwa mwekeja bulombolamba walekelua bubi bwanji buvule ino yewa obalekele tucheche umwekeja nga nkabu suwe bucheche Henefa Yesu wanina mwana mukaji wamba bubi bobe bubakulekelua boa badi badiane Yesu nabo balula kuinena munda mundamba lelo uno muntu nanji iyanyile ulekela babubi ino aye wanena mwana mukaji wakadiamba Vita bisholobe lubakupanjisha enda biyampe. Luka chapita ya mwanda. Fini bakari Yesu waendele mubimunji bikatane mubicheche wenda usafulane kulombola myanda miyampe ya bulopwe bwaleza. Bana babwanga di 12 baendele nandi ni bana bakashi ba mopo buba bapandije kubibanda ne kumba. Bali ba Madia obadi beta bu Madia wa ku Magadala. Niyo wafangilwe bibanda bisamba bibidi ne jane mukasha chuza fumu mulami wa mulopo elode ne Suzana ne bavule bako abopo tu bali bakwasha Yesu ni banda mandi babwanga na bya bupeta byabo mukibunji ne kibunji bantu bali beya kuri Yesu fene paki bumbo kikatampe kya ngu idile nandi webelalu no lukindiamba kwadi muntu umo wakakushile nkunwa Badi ukusa, imo ya ponena kufula kwa dishinda, bantube inyanta, tonyina totuwadi ayo. Miku awo ya ponena, panshi ya mawe mawe, enka ikimena tu ya ominyina muande wakubulua kitaleela. Miku awo na ayo ya ponena mubukata mwa bimuna vya miiva. Bimuna vya miiva vya tanta pamona ayo, vya finya ayo. Miku awo na ayo ya ponene munshi miyampe, Ya mena, ya tanta, ya pane vipa, katua katua. Kukupa kuni nena vya, waningishane diwi yamba. Yewa udine matu ya kuivuana, evuane. Pene habana bandibabu wanganabu bamui pangulamba. Lelu kintu lulushintu lulaka. Nandi webalondolo lamba. Banwe mubape wa kuyuka bifibwe vya bulopwe waleza. Ino nanshi bantu bakuwabo, neba nena vyo munkinji. Mwanda wakune namba batale ino kumwenene jampika bomfuane ino kujingulula pika kishintulula luno lukinji kine ikino kunua imwanda waleza bantu badi wakufula kwa dishinda iwo babomfuana mwanda ino ngongojanyi waiya wafundulao kumichima yabo kuchinamba baketa bishao bapande Baku wabo befuene wapabiloba vya mabwe mabwe nabo. Ibo babefuana muanda beutambula nesangaji. Nanshi, pa muanda wakumulu wakinyinga baitabishia nkaka kia batu. Kitachi kia kutompiwa pa kufika bale kabyo. Kunua yapo nene mubimu na vya miba nayo. Ibo wabo abantu bomfuana. Pene pakadi kebenda bazoze jibwa na bisakasaka muchima ne bupeta ne sangaji yabu nobumi. Babulu wakupa ne biba bikomo diangi bine. Kunua yapo nene panshimi yampe nayo. Ibu wabu babo mfuwana muanda ne muchima wabu onso mulongo lole diangi shie. Balamao batukije ne muchima bapane biba honka. Kekudibo muntu o keshangalampi kadi waputa ye kisuku. Nansha kutula ye munshi mwabutanda, Kutula ye nka paka mesa kalampi, ambabo baba tuela bamone bi yampe kitokeji. Kionso kifye kikasokolwa. Kadi mwanda onso mufye ukayukibwa. Kukanenwa patoka to. Kadi diumukai nemomu mvuanyina. Mwanda ye waudinavyo, ukape wako nebikuwa bubifule. Ye wakadibo navyo, baka musompola, netucheche tuine, tuwalanga kuikala nato. Penepo kadi inandia Yesu nivana babo ne Yesu bamuidile. Inoke bako kejepo kufika padi pa mwanda wakibumbo. Basa puila Yesu amba. Talavidi inobe nevana benu bababe mene panja apa bakusaka. Nandiwe balondolo lamba. Lolo nebana betu, ibo babo mfuwana muanda waleza be ukokela. Hifu kudimo Yesu waikile mubuato nebana bandi babuanga, webane namba. Tuwabukile iwo wabukila wadijiba. Vene pa batarula bwa toke benda. Kwa badu benda wavua, Yesu wafone na mutu lobuku. Kula lukomo, dualu la kupukuma padijiba, mema keya yula mubwato, na aboke moyo walufu. Bafwena kwa di Yesu bamulangula, kwa mune namba. Afu mwetu, fumwetu tuba afu. Nandi walanguka, wafonyina luvula ni mabimbi bika tampe, ya toka kekudinkanya. Wakupwana bia, kaiba ne namba. Le, ke mkulu file bonyi. Nabo moyo weba kuwata kebana besamba abo bene na bene amba. Lelo ununanji yanyi le, une naturu vula nemema na abo bimuko okela. Pene pababu kila mutanda ya bene gadala, idikampa lampala ne ya gadile. Yesu chabuka tu mubwato, muntu umo wa mukibunji wa ya kumusamba kana. Ye wa muntu wali muko watu na bibanda ke mafukutu mangi mangi, wendanka mutaka kutufu kuikala munjibo, wikerenka mumalalo. Bia mwene Yesu waela lubila wakuna panshi kumauluwa ndika mune na nediwe dika tampe amba. Le udinami mwandaka, abe Yesu mwana lesa, mwine muka takata mwine, na kuisashila kukimwa shaimalua. Wa mwisashile na bia mwanda Yesu wane ni kibanda kiamba. Mutambemo! Kyokia kibanda kiarike muku wata misunsa mivule, kadibadi ba muku tamiyololo kumakasane kumauluwa ndi kumulama, inuwaye wadi uketayo, fenefakia muendisha muntanda mulampe mwaka suku. Yesu nandi wa mwipangulamba. Ledi obe uyanyi. Nandi imba. Jamine kibumbo. Uitele nenevya muanda, wadi mutu olene bivanda bifule. Fenefakadi bivanda biarula kulomba Yesu amba. Koki tupangila imunu pongo, wapi pwafulo. Kwa hadi katine luombe lwa bangulwe bangi bangi, badi badi hapa lulu. Ibanda bya bya lomba Yesu amba. Mituleke tukatuwele mubangulube woba. Nandi imba. Eyo. Kweni pa bibanda yu atambile mumuntu wa ya katuwele mubangulube. Luombe lonso la bangulube bakunkumu kila mudishu ba tumpui tumpui bafwa meme. Kweni pa bakumbi ba bangulube ba bakumuna mubi alonge elue. Banyema rubile kukasapula mukibunji monso ne kubadi beke ili mumadimi. Bantu nabo ba ile kutala kyo kya longelwe. Bafika kwadi Yesu batana yewa watambilwe bibanda ushike ite kumaulu wa Yesu uvuele ne bisandi kadi tu bu muntu seneneshe ne moyo wibakwata. Bo babate nwepo nabo kebe basekunwe na mabelu kile yewa wadi muko atwe na bibanda. Fene po bantu bonso ba mutanda ya gadala besashile Yesu amba. Wuti taluke kuno kwetu. Manda moyo wadi mwibakwate bika tampe. Yesu nandi wake kila mubwato kasa kikwenda. Ino mutu watambilwe bibanda wa kamulo mbemba. Ndekenji kale nobe pamo. Yesu nandi wa mujoke jamba. Joke la kwenu ukasapule byonso bibakulonge la leza. Nandi wa joka wenda usapula mukibunji monso bibia byonso bya mulongele Yesu. Pene pa Yesu bia jokele kibumbo kia mutu nda ila mwanda bonso badi ba mukungila. Mutu mo wafiki lepo. Dijine diandi ya ilusa. Wadi mledi wachipule kia Bayuda. Wafukata kumauluwa Yesu kamulombe. Bende nandi kwandi. Mwanda, mwana ndi umoenka. Mwana mukashi. Wami akadi kumine ibidi wadi kasa kikufwa. Yesu padi wendako. Kibumbo kia bantu kia di kimubumbile. Mwadi kadini mwana mukashi umo wadi uvela muyeye wa mashi. Kemuje nalo miaka dikumine ibidi mituntulu. Wapu ile tonso tuwadi nato kufuta vanganga. Ino kikuwa dipona nsha umu wako keshe kumuwe lulalo. Feni pa wafuena Yesu kunyuma, wamutenga kumulomo wa mungu kumba wandi, ni mashi hadi ya musuma nao akiteka ponka na ponka, kumvana kwa di Yesu kaifa ngulamba. Lei ya nyuantenga hao. Bonso lolo batuna, Petro nandi wasambulamba. Hei, anfu mwetu, bino bibu mbua bikubu mbile, bikufi nyenye nki. Yesu nandi amba. Kudi wantenga, mwanda neumvu wanabukomu bumo kubantambe. Mwana mukashi wapakumu namba vanjuka, waia uia uzakala, wafakata kumpala kwa Yesu, bantu bonso ba mumwene, kamusapu ila kia mutengele ni mwabe lukile ponka na ponka. Yesu nandi wamune namba. Amwana ami, vita visholobe, lubakupanjishia, enda biyampi. Yesu badu kisambana bia, muntu wafika wiya kwa yailusa mureri wa chipule kya Bayuda wa munenamba mwana obi wapu kufwa kokikamba kanyai mufundishi bitumu Yesu waivanako nandi wanena yailusa amba koki zakalai kulufila tu mwana obe ukakoma biba fikile kunjibo Yesu kasa kilepo muntu kutwela monandi kosonkaba Petelo ne Yohana ne Yakoba ne bashanje ne inandi amwana kete bantu bonso badi badila befapa padi mwana Yesu webane namba leka ikudila kafuile po ulele nabo keba musepa na kivengo mwanda abo badi bayukilemba mwana yemufu etu bini bene pa Yesu amukwata kukubo ko amuita bika tampemba amwana languka bene pa muya wandi wa joka walanguka ponka na ponka Yesu nandi webane namba mupe ibya kudia adie Bambu tuile bandi baana bika tampi. Yesu nandi webakanka jamba. Kemu kisapu ilai muntu na nshia umo kino kibalongwa kino. Luka, shapita ya kitema. Fende pakari Yesu waungu jijebana babu wanga di kumineba bidi. Webapabu komo ne lufusa la kupanga bibanda bionso ne lwa kubelulamba. Webatuma kukasapula bulopu webualeza ne kubelulaba bela. Kadi webane namba. Kemu payai na nshia kika kia kuenda naki. Na nshia mukombo, na nshia mukolo, na nshia mukate, na nshia lupeto, na nshia kuikala ne mitu elo ibidi ibidi ehe. Munji wo momu kafikila, mushikata moenka nebio mukata aluka. Kadi konso, ukapela bantu kui mutambula. Talukai, mukibunji kiabo, mwikuku leluvumbi kubinyanchilo bienu. Mwanda wakuiwa lombolamba, mubapi imambo. Nabo bata lukile baenda, benda wasapule mianda miyampe, babelula babela konso konso. Pende pumulopo elode wa ivwene besamba biobi abionso biadi bilonga Yesu. Wabulua neki akulonga kine, mwanda bantomo badi banenamba. Yao iyo wano mubachiji wasanguka. Bangi nabo mba. Iye dia wamweka. Baku abo nabo amba. Iumo wakuba fundiji bapakala wasanguka. Elode nandi amba. Yohano namu tetele mutwe. Lelo yao nanji iyanyile okengivu anabanena biabi bionso. Wadi kaki menka kumumona. Pene fabatu miibuwa apu bajokele balombola Yesu bionso lolo bio bakalongele. Nandi webapaya wekokela nabo kwa kasuku kukibundi kitu abui Betesaida. Ino nanshi bibumbo bya bantu bayukileko keba mulonda. Nandi webatunda ila biyampe, walula kuibasapu ila bya bulopo ebwaleza, kadi wabelula ne babela badi basaka kubelulwa. Duba po kuti hadi kedi kapone, bana babwanga di kumi ne babidi bafwena kwa di Yesu keba mune namba. Afu mwetu, talula kibumbo, bantu bende kubibunji ne kubekele kumajimi ajikubu hivi. Bakamone kobi akuja neva kulali. Mwanda kunokotuji imutanda mutu. Yesu webane namba. Enka banwe mwiba pebi akudi abadie. Nabo bamulondolo lamba. Tudinka nemikate itano netuita twalu itubidi. Le usaka twende tukapotele bano bantu bonso bano byakudia. Mwanda kwadi bana balume bafika neku tununu tutano. Yesu wanena bana bandi babwangamba. Mwiba shika chijeyi mubitango bya bantu 55. Bana babwanganabo bibashika dijanka mwanenenemo. Bene pa Yesu wayata mikate 5. Ne tutatu alui tubiditwa watalemeso mulu wafujaleza pamwanda wabidi bwabi. Wachumunabyo mubifa bana babwanga kwa bilabyo kibumbo. Bonsololo baja bayikuta. Babo yapo bitenge di kumine bibidi biyule bibese biaso bukileko. Difuku dimo Yesu wadi ulomba kasuku kandi bana bandi babwanga nabo badiko. Nandi webe pangulamba. Le bantu bante ilanga buwanyi. Nabo bamulondolo lamba. Bamo banena ngamba wiyo wanu mubatiji. Bakwa bomba wiye dia. Bangi na bomba wiumo wabafumiki bafakala wasanguka. Yesu webe pangulamba. Leba nwenenu, munte ilangamba neanyi. Petro walondolo lamba. abe wime shia waleza. Yesu webaka nkashabi ningeamba. Kemu kasapu ilaidi omuntu na shia umo. Wanena mokamba. Kifuwa nyinuwe mwana muntu wa susuke, bikatampe. Bakulu nebabitobo bakatampe, nebafunjiji babishila, bakamupele. Kadi bakamuipa ye, kemudifu kudiabu satu ukasanguka. Pakupa kuisa mba nabia, wanena bantu bonso amba. Shi muntu usaka kunonda, nabia epelea ye muine, asele musalabu wanji, kudiuba anonde. Mwande yewa usaka kupanjija bumi wanji, ukebu jimija. Ino yewa ukajimija bumi wanji, pamwanda wami ukapanjija abo. Shi muntu apete panopantanda ponso kepanji. Ino ejimija ye muine, nanshatu akoneke, leki akamwena mo ikika. Shi muntu amfu ile bumvu, amine ino mianda yami. Nankyo amimuwa na muntu nami, kamufu ila bumvu ponke ya muntu mbo yami, ne muntu mbo ya tata, ne bamwike ulu bajila. Ne mulombo la bine binemba. Bamo bamo badipano, keba kafufu keba mwene bulopwe walezi. Yesu babu ile kuisa mbabi nobi, kwa pichile babu ipi ne mafuku muanda, wapayaba Petelo, ne Yohanu ne Yakoba, wakakanda nabo palulu kukalomba. Padi ulomba palayandi ya alamuka, keidi bingi, nebivu wala biandi, kebikele makele kele. Ambaba tali, kefa divana balu meba bidibe samba na Yesu. Badi ba Moses ne edia, bamwekele muntu mamika tampe ya mulu. Badi besamba na Yesu, bia mwaka fuila mu Yerusalema kufuya mwingilo wandi. Petro ni wabadi nabo, badi keba kunuka. Ambaba tali, bamwana tumbo ya Yesu, ni bana balumeba bidi badi bemene nandiba. Pene pa bana balumeba, po badi keba shiye Yesu, Petro wamune namba. Afu mwetu, ibi ampe tuikale pano, tubake kubitanda bisatu, kimoki obi, kimoki amosensi, kiku wabunakyo kia eji. Ino wali kayukile pune kia dionena kini. Enka padu kinena na biyava, dikumbi di Afrika di ebaputa. Bana babuanga moyo webakwata pa kuidi mona, kedi ebaputa. Kadi baifuana diwi mudikumbi muamba. Uno, iwami mwana onto ngele, mumfu anei. Diwi difuatu kunena na biya, kebachi mwene foka di kintu, kenka Yesu kasuku kandi. Nabo baubanka nya. Kadimuwa mafukua, kiba sapu dileba muntu na shaka mo, kabi ya vyo vamweni. Kedi ya kensha, batuka kululu, kibu mbo chika tampi kia ya kusamba kana Yesu. Penefa muntu umo waila lubila mkibu mbo muamba. Amufu njiji, na kuisashi la vanta dile muana. Muana miumo enka, muanda kiba anda kimuku watanga tu, keki mudidisha vika tampe. Kimuzukumisha poso nkane vyatambisha kifulo kukia kanuata. Kimususula vikomo kadi. Keki mutaluka po vukidi. Nanene bana bobe babu angamba bampangilejo. Keve kikokejepo. Yesu wa mulondolo lamba. Banwe bantu bampiku alukulufilo. Balufata lonka lonka. Lelo mfwanyinwe kuikala nenu kadi kita chibulaka. Nekuimu kamba kena kamba kena. Leta mwana obe kumu. Penuba mwana padi ufwenako. Kivanda kia mubo ne japanshi bini ingi kafuluba. Yesu wafunyine kivanda kia. Wakomeja mwana. Wamujokisha kudinani. Nebantu bonso baana mpata bukata. Nebukomu bwaleza. Enkapu badi bakiana biobia biadi bilonga Yesu. Nandi wanena bana bandi babwangamba. Lama ibi nubine enua yone mulombo la panobi, mwana muntu kaseke kufikijiwa mumakasa abantu. Ino abo keba jungu lulepo kia yesa ambile, mwanda nshintu lule yakyo yeba komene, keba kokejepo kujungu lulakyo, kadibadi bachina kumuipangu lakyo. Pene pa kadibana babuanga baalu ile kupata namba, le ukeka la muka tampe wetu yani, Yesu bia yeba yukile, biobadi balanga wa yata mwana wa mtu la kubwipi nandi kaiba ne namba. Yewa utambula unumwana pa mwanda wami, na bia untambula ami. Yewa untambula ami, nanji watambula yewa wantumine. Mwanda yewa mufite buche, pabanu ebonso, eye kadi mutabuke bukata. Pende pa yowano nandi waela po kandamba. Anfu mwetu, tuwa mwene muntu ufanga bibanda mudiji na jove. Netu tuwa mukanka jamua ndaye kenda angapo netu. Yesu wa mutentu lulamba. Kemu kimukanka jai, muanda ye wake tufelele vowa iwetu. Mafugo wa Yesu wa kutekuinu wa mulu wa fwenene, nandi watamuchi mabini ngenka kuenda ku Yerusalema. Wabadikisha mikendi kumeso mkibundi kimo kia mutanda ya Samadia mbaba kamulongo luelemo fakulala. Inubile Samadia, ba mkibundi kia bapela ye kulalamo muanda wadi wenda ku Yerusalema. Wene wabana babu wanga, ba Yakoba ne Yohano, fakumo na nabia kebe mwipangulamba. Anfu mwetu. Leo saka tunene mujilo utuke mulu wiva kubijenyi. Yesu walomu kila kubadi kaiba topeka. Pene pa baenda kukibundi kingi. Kubadi mwishi inda, mtu umo wanena Yesu amba. Kakulonda konsoko enda. Yesu wa mulondolo lamba. Mizeu idine bina biayo, vyo nyinavyo bidine mansua. Inomuwa na mtu kadipo na nshane kakifuko kakusenda lelapo. Wanena mtu ungi amba. Nonde. Nandu wa mulondolo lamba. Afu mwami. Eyo. Kakulonda. Nansi ndeke viji ngende nkajike tata. Yesu wa mulondolo lamba. Leka bafu bejiki le bafu webabu. Ino ave enda ukasapu ulebulofwe waleza. Mutumuka wanadi wanena monkamba. Afu mwami kakulonda. Nansi ndeke viji ngende nkaladike bana betu. Yesu wa mulondolo lamba. Yewa udiwa muntu kuweteluka sudima, akukadi utala kunyuma, kafuanyinuwepo kuingila mubulofwe waleza. Luka, chapita ya dikumi. Bioyo bakupwa, fumutu watu ongele monka abantu bako abo makumi asamba abidi, webabadikija babidi babidi kubibundi bionso, ne kubifuko bionso kwa adusa kakuenda aye mwine, webane namba. Bia kwangula ibivule, inoba mingilo ibacheche. Nashilombai mwine vyanguluwa, atume ba mingilo bavule, ba kwangulavyo. Endai, nemutume nkabwa amiutuma mikoko miana mubukata mwabampumpi. Kemu payai nanshia mukolo, nanshia mufuko, nanshia bilato. Kemu kikemu na imuntu mwishinda. Pakutuwela munjibo, mwibe mune ibidiyamba. Ndoe yenu mwamo. Shimu ikale muntu wandoe na vya. Luimu luenu luandoe luka mutentama. Shimu tupu ye na vya. Ndoe yenu ikajoke la komudi. Kadi ikalai muyonka njivoya. Mudi ya mutoma biobia biobia kemu famo. Mwanda wa mingilo ufuanyinwe mfuto yanji. Kemu kisamba imobo. Mwadi momu kemu dimomu. Shimu wafika mukibunji. Abe mutambulamo biyampe. Nenu diayi biobia biobia kemu letela. Mubelule moba bela. Mulombole neba kibunji bamba. Bulopwe waleza bubafuena pa wifi nenu. Ino shimu wakatuela mukibunji mokewe mutambu ilepo. Lufukila imu mikenza munene mba. Tuwe mkuku ilankane lufumbi luine lwa kubinyanchilo vietu. Ino yuka ikino kimba. Ulobwe waleza bubafuena pa wifi nenu. Ne mulombo la bine bine. Mudifu kudiakidie malua asodoma akeka la macheche kuwa kioki akibunji. Yo! Abe kolazine malua obe. Yo! Abe betesaida malua obe. Mwanda vingelengele vya longelue mwenu. Shibyo vya longelue mkibunji kia chila ne mkia shidona longa. Beka di babio, bashike de kalapanshi bavuala mizanza, kebe tuta buto, mwanda wa kulombo lamba abala mukafamichima. O mwanda ukekadila malua achila, nea shidona macheche kuenu, mudifu kudiakidie. Neave kapena umu nove, leo ukazunzuru wa kufika ne mumadiulu. Ukekishibwa mukalunga kamudilo. Pakupwa wane namba. Yewa wimu mvuana, iyamiwa ivuana. Yewa wimu pela, iyamiwa pela. Kadi yewa umpelele ami, upelele ne yewa wantumine. Pene babo babari makumi asamba abili bajokele beya basepele lamba. Anfu mwetu, enkane vibanda vine vya adibi tukokela, potu adi tuibi nena mudiji na diobe. Nandi we balondolo lamba? Na mwene satana ufona mulu nkabu anzaji. Talai, amine mupele bukomo bwa kunyanta babanyoka, ne fatuminye, ne bwa kunekenya bukomo bonso bwa waluana. Kekudina shakimo kikemu longa kanya. Nashi, kemu sepele lai biadibi mikokela bibanda ehe. Sepele lai majina enu, vyo abale mbwe momu wa mulu. Pakitachiki mo kionka akia, muya ujila wa yuja Yesu nsanga jikane namba. Atata, fumuanjia diulu nefano panshi, na kufuishia vyo wasokwela vyo banuke. Vyo bia vyo wafile, batuna angune bafunjijiwe. Eyo, atata, bikale nenki. Mwanda, emobi akunengelele. Tata wampele bintu bionso. Inuke kudibo uyukile, muikadile mwana. Osonka tata ye uyukile. Kadike kudibo uyukile, muikadile tata. Oso mwana ye uyukile. Kadine ye wawusa kilue na mwana mwine kumusokuela ye. Pakufanda bia, watajila kudibana bandi babu wanga kaibane na abo bonkamba. Mwibadie sebanwe. Fuomu monabi no, yomu monabi. Mwanda ne mulombo lamba. Bafumiki bavule, ne balobu e bavule. Badi basaka kumonabi no yomu monabi. Inokebe bi mwenefo. Kadi badi basaka kumfuana bi no yomu mfuana. Inokebe bi mfuenefo. Fenefa mufundishi wabishila umo nandi. Wasambula pokusaka kumutompa. Wamwipangulamba. Amufundishi. Lefwa nyinwe kulonga kikamba mone bumi bwanyeke. Yesu wa mulondolo lamba. Lelo mukanda wetu wabijila, balembele mona manyi. Lefota nganga, umfuwa nanga biona manyi. Nandi amba. Ukasanswa vidye mukulu, leza ove ne muchima ove onso, ne muya ove onso, ne bukomo ove onso, ne milangwe yove yonso, kadi usanswe mukwenu kama uisanshilwe ave mwine. Pene bo Yesu wa mulondolo la monkamba. Eyo, uba londolo la biyampe. Longa nobe nkana nkio ukamo nebumi. Mufundishi wa bijila wa, biadu sakanka kuibingija, waifangula Yesu monkamba. Le mukwe tu yani? Yesu nandi amba. Ifuana bidi, wadi muntu umo wadi uya ku Yerusalema wenda kuyediko. Wasamba kana bangi vinta panyi, ba musela bionso ne biadi ufuele bine. Ba mukupila kupila, ba mushia mupungile kebendi. Kitubo umo nanji, wadi utukila nka mudi odi adishinda. Bia mumuene muntua, wasasukila kufula kwa adishinda kapiti. Kadi mwinelevi nanji monka kana bia. Waia wamuta anaponka, nanji walemene na kufula kwa adishinda kapiti. Ino mwine Samaria nanji, wadi wendela monka mwishi indamwa. Wafika padi muntu wa, wamumona tu, lusalu wa mkuwata. Wafuena, wamututa manyi, nemalu wa mvinye, mubilonda. Wamukutapo, pakubwa, wamutente kapanye mawanji. Wakamutula kunjibo ya buwenyi, kumula minako. Wakia, watekuna lupeto luanda la maibidi. Wapamwine njibo ya buwenyi. Wamula yamba, lama muntu unobi yampe, yonso vyo kamulonge la monka, kafutabio amimuine ponka shoke la kuno. Pene pa Yesu wamwipangu lamba. Nombolenga, baba nuba satuba, iwe vyo la ngamba, ye muku waboneye wa oba kupile kudibangi vinta panyi. Mufundishi wabijila wa walondolo lamba. Iye wa wamulonge elevi yampe wa. Yesu nandi wamune na monka amba. Enda nobe ukalonge nkana bia. Kadi Yesu padi wenda na banda bandi babu wanga, wafikile mukibundi kimo, mwana mukaji umo dijina diandi mata wa mutu weja kwandi. Wajine mwana bu mwana mukaji, dijina diandi madia, wadi kashikete padi mfumu wetu, mvwana biobia biadi ufundija. Mata aye wadi ukamba ne mingilo mivule ya kuteka. Peniba wafuena kudi Yesu kamune namba. Anfu mwami, le kumwene pobi ndekele mwane tunkamba ne mingilo kasuku kami. Munene ankwa seko kadi. Fumotu wa mulondolo lamba. Amata. Mata. Abu wika mbaka nyane kufita pita kana kubintu bivule vule nankyo. Ino, kifuanyinwe kine ikimo kionkatu. Madia ye watonge kiyampe, kyoke waka musompo lapo. Luka, shapita yadiku mineka mo. Difukudimo Yesu wadi ulomba pachifuko kimo. Uleka biotu, mwana wandi wabwanga umo wa mune namba. Afu mwetu, witu fundije mwakulo mbela mwafundijije yohano bana banji babwanga. Penifa Yesu nandi weba nenamba. Fakulomba nena iamba. Atata, bujila buwadiji na diobe buyukwe. Bulopwe bobe bufike. Witu pepa difu kudionso biyakudi abitu fwanyinwe. Witu lekele bubibu etu. Mwanda netu tulekelanga bonso betulongele bibi bibi. Kadi koke tulekai amba tutompiwe. Yesu webanena kadi amba. Shipo mudipo umo udine mulunda wa mwila mubukata wabufuku kamune namba. Amulunda nkapujeko mikate isatu. Mwanda mwenye upita wamfikila kwa miku kidipo kia kumupa. Fuatakanya ebidinenu shimu kwa wawa kamutentu luilankamu injibo amba. Leka kunka ambakanya kukibelo kekushite kala. Bana bami ne amimuine ketu lele. Kikoke jiafo kadi kubuka kupe mikate. Ne mulombo labine tu nanshia shika langu kilefo. Kumupela yobulunda. Ukabuka kumupa byonso byasa kilepa muanda. Wabuka nkamane buanji. Wakumu zenza zenza. Aminami nemu nenamba. Lombai mukatambula. Kimbai mukamona. Kokolai bake mushituila. Muanda mtu yense ulomba utambula. Ukimba nanji umona. Kadi ukokola kukibelo nanji bamushituila. Lelo imbu tuile kapo mudipo shimwana mulombe mwinta walui aye kamupe nyoka. Nansha shiu mulomba dii aye kamupe kaminye. Shibanu webabi muyuki lekupave nubana bintu biyampe. Nankyo tata wamulu fopene. Ukatabuka kupa muya ujila kuoba bamulombaye. Pene pokali Yesu wadi upanga kibanda kyadi kifele muntu umobu mama. Kibanda pa kumutambamo kama mama wakanene. Bibumbo byana bikata. Bamo kebane namba. Ibele zebule fumwanja bibanda. Mubele bukomo wakupanga bibanda. Bako abonabo kebe mutomba bamunena alonge kiyukeno kilombo lamba bukomo bwadi nabo iwa kwaleza. Yesu bya yukile milango yabo webane namba. Bulopwe bonso udine bantu bamukitango kimo buluabo bene bufkafwa. Majibu wabo akapona imofa miku wabo. Imofa miku wabo. Shi satana etambe divita ye mwine. Nankyo, lebu lopwe buanji, bukeka lako na manyi. Inovanu weamba, upanga bibanda muanda beleze bule umupele bukomo buakui bipanga. Shi mufuataka nyamba, amimpanga bibanda muanda beleze bule umupele bukomo. Lepe nepa, iyanyi upele banobe nubana na abo bukomo buwakui bipanga. Nankyo nanshi, benubana ave mufonejia. Mwoki endele mwine, ikubukomo buwaleza kompanga bibanda. Nanshi bulopwe buwaleza na abo buwafikidila komudi. Kadishi muntu mukomo komo wabi abului, vibuane ulaminenji boyanji na bia bintu byanji byonso bikala bila mwesenene. Inoshimu kuwabo, umutabu kile bukomo wafika wa mune Kenya. Na vya ukamusela nebya bulu ibi nebya adi wikulufile na vyo. Nebya onso bya musele lebya wabanya vyo kubangi. Nankyo yewa kalamete vokonji ikinku wa nami. Yewa konguishia po nami nanji ukusankanya. Kibanda po kitambanga mumuntu kiendanga kinangakana muntanda miumu kikimba pa kuishinka. Shike kimwenepo kia nenamba. Kenjoka munjibo yami yakala mona tambile. Peneba kia joke lamo kia tana njibo mikombe. Milongo lolebi yampe. Kia enda kukapa ya bibanda vikuwa wabisamba bibidi. Bitabu kene haki okine kubifa. vya iyavyo vyonso vya ikadidilamo. Kumfulo mwikadilo wa muntuwa watabukididila kubifa ne mwadi wikadile pa bajinji. Feliba Yesu biapu ile kuisambana bya mwana muka shumbo wa ile lubila mkibumbo mwamba. Iwakato kweyo mwana mukaji wanangile nobe mudifu yewa wakwa mwishe. Yesu nandi wasambulamba. Aha. Bakatokwe ibo babo mfuana kinenwa kyaleza bakokela kyo. Kadi bibumbo bibyangulile fadi Yesu nandi wanenamba. Bantu bayino miaka ibabi balombanka kiyukeno. Kekudivo kiyukeno na shaki moki keba pebwa. Bosonka kioki akia mufumiki Yona. Mwanda kamwa ikadile Yona buki yukeno kubene Nineva. Ne mwana muntu nanji ukekala buki yukeno kubantu baino miaka. Kadi mudifu kudiakidie mulofwe mwana mukashi wakunshi ukema nyina bantu baino miaka kuyoponesha mukidie. Mwanda aye wafundu kile kumitamba mila mila ya pano panshi. Waya kumvuwa na bine nwa biangenyi bia mulofwe Solomone. Ino nanshi talai widi utabukile ne Solomone mwine udipano. Kadi mudifu kudiakidie bene Nineva bakema nyina bantu baino miaka kuyoponesha. Mwanda abo baala mukile pamichima foba infuene busapudi wa Yona. Ino nanshi talai widi utabukile ne Yona mwine udipano. Kekudivo muntu oke janga lampi mwanda wa kumufia nanshia kumufuta kisuku ehem. Foso kumutula faka mesa kalampi ambabo baba tuela bamone kitokeji. Meso nao ikimunyi kiangitu. Shimeso owe amonabi yampe nankyo nengitu yonso nayo iline kitokeji. Ino shimeso avive nabia gitu yove nayo ke iline ifukutu. Nankyo diumuka kuchinamba kitokeji kidimodi kia kekala kefukutu. Shika adingitu yove yonso imitokeji iwe kwa mpikuwa na nshaka mo mfukutu. Nabia ikekala yonso mkitokeji kikatampe, kafa mo na fakumunyikilanga lampito. Filipa Yesu papu ile kuisamba, mufadiseo umo wa muita kwa andi kukadi anandi. Nandi wakatu elakadi. Mufadiseo wana pa mwene Yesu udiako ya makasa mwende ile bijila biyabu mpika. Fumuetu wa mune na ponka pamba. Talai widi momu ikadile banu wa Fadiseo. Muke ndanga panyuma pa makopo ne pa masahanyi. Ino munda mwenu muyu ule makomu wa meso nenshikanyi. Bianu ebile mbakane. Lelo leza walongele panyuma kalongele pone munda mwine. Ino pa ibalanda biobia biomu dinabio fene pane bionso bike mutoke la to. Banu wa Fadiseo maluwa enu. Mula mbulanga bia kushikisha dikumi bia manye ya mante ne bia aluwe ne bia kushikisha dikumi bia miswelo yonso ya manye ya dibwa. Ino muleka kuikala boloke ne kusansualeza. Binobi biobi fuanyinue kulonga longa tu kwa mpiku wa kule nganyako biku awo bidina minou. Banwe Bafadiseo maluwa enu. Muswele kushikata pavifo na bitu unduke mubifu ilo bia Bayuda. Ne kuimunu aluimu luabuleme mubibanza bibungilanga bantu. Maluwa enu banwe badi wabibundu bia mpiku wa kumweka binyantua kuyu kwa mpika. Fenefa mufundiji wabijila umo wane namba. Amufundiji po wisambana nkiopu witu tukilako ne batu ebeni. Yesu walondolo lamba. Maluwa enu banwe bafundiji babijila. Mwanda mutu ikanga bantu biselua kebiseleka. Ino banwe ne kutenga konansha ne munwe mwine mpika. Maluwa enu banwe muba kilanga bibundu bya bafumiki boba tafile kudibashi enu. Mulonganga ne nkimwanda wakubingisha bya longele bankambo benu. Abo beba tafile banwe kemwi boba kila bibundu. Ekyo kyane nengenye ya lezamba keba tumina bafumiki ne mikenji. Ino abo bakata pakoba mo bakapanga panga bakuwabo. Ufamuanda ukalandwilwa bano bantu ba ino miaka fuya bafumiki bonso bo batapile. Walulanka kukupangwa kwa pano pantanda. Walwila kulufu lwabele kutula ne kulwa Zakadia. Oba ipa ile babukata bwa kisokelwa bitapua ne kukifuko kijila kya munji bo yaleza. nemulombola bine binemba bakalandula yo bantu ba ino miaka bano bafunjishi babishila malwa enu mwayete lufungulo lwa kushitula nalo kukinjilo kya buyuki kadi banwe kutuelamo mpika ino mukankaji abasaka kutuelamo fini ba Yesu badi kata lukapo bafundishi babishila ne bafariseo balula komune nane bulobotu bamwe pangula byobi kebyobi bamutompa basakaba mukwate kubyaka ne nakanya Luka chapter ya 12. Pachukia kitachikia, bantu baungu dile tununune tununu, kebe nyata ne kuinyata. Henefa Yesu kane na bana bandi babu angamba. Yumukai wanga wa mikate wa bafariseo. Ikushintululamba buza zangibu abo. Mwanda kionso kipute kikaputulua. Kadi mwanda onso mufie ukayukibwa. Iyenkana ankyo, bionso biomukanene na mufinji bikonvu anu wa mwinya. Bionso yomu kasapuila mukwenu mubufi afya munjibo ya munda bikelu ambila mumisaka ya mobo. Abalunda nami, nemu sapuilamba kemu kichina ibo babe paya kangi tu yonka kuyuka kulonga kikuwa wompika. Kenemu lombo la mufanyinwe kuchina. China ileza, aye wipaya kadi udine lufusa lwa kuela mukalunga kamudilo. Nemu lombo la binemba, iyayo mufanyinwe kuchina. Leke bapoteja ngapo misolo itano kutulufeto tucheche tubidi. Ino ayeleza kafula minwepo na nshakamo. Emonka kadi nywene ya kumitwe yenu nayo imibalwe yonso. Kemu kikwatwa imoyo banwe mutabu kile misolo mingi mingi buleme. Nemu lombo la monkamba muntu yense ukangitabisha kumeso abantumba ne wanji. Na vya mimuwa na muntu nami kamuitabisha kumeso wa mwike unu baleza namba uno iwami. Ino yewa ukantu uno kumeso wa bantu nami kamutu uno kumeso wa mwike unu baleza. Kadi muntu yense ukane na muwa na muntu kine inua kivi kivi ukalekelua. Ino yewa ukatu kamuya ujila kakalekelua po aha. Kadi poba kemu kokela kukidie mubifu ilo vya bayuda na nsha kubata angirishi wa bantu. Na nshia kuwa lufusa, kemuka zumba zumbai, ne kulanga langa mwa kukepa njijia na nshia kia kukanena. Mwanda muya ujila, ukemu lombo la pakita chikion kakia, kio mufanyinwe kunena. Penepa mtu umo mkibu umbo mwa, wanena Yesu amba. Amufundiji, nenene mwanetu, tuyabile nanji biabu fianyi. Nandi wa mulondolo lamba. Ii, amukwetu. Lei yanyi wantu ulake nji wakuimu ketela mianda, ne kuimu abanya bintu. Feni pakadi wanena bantu bonso amba. Diumu kai, mudiumu kebika tampe makomu ameso akusanswa bufeta. Mwanda bumi wa muntu, kebudipo mubungi wabia bufeta bianji. Kadi wibelekeshe japo ne mwanda amba. Kwadi muntu mwampeta waitabilwe na bumenyi bukata kumadimi anji. Wadi kafu atakanya munda munda aye muinemba. Lelo pano nonga na manyi. Nabulwe neva kutula byangulwa byami. Peneva wanenamba. Eyo. Na yuka mwakulongela. Nanshi nkachumuna bitala byami byonso. Koba kepo bingi bikatampe. Kayujemo matabami nebintu byami byonso. Peneva nkanena muchima wa mimba. Amuchima wami. Kodi nebintu bivule vule bibike. Bikekala miaka ne miaka. Pano wishinke udia utoma usangala. Leza nanji wa mune namba. Ave kile mbakane. Enka buno bufuku buno bumi wobe bubafule. Lepene papano bino byonso byo wibikile. Bikekala kebyanyi. Imomu ikadile nekuye wa muntu wiyungu ijijia. Ya bupeta biaye mwine. Kumweka bumpeta kudileza mpika. Yesu pakufuana bia. Wanena bana bandi babu angamba. Talai kioni munenamba. Kemu kikamba kanyai michima ye numba. Letu diabika amba tuikale nebumi. Nasha muanda wangi tuye numba. Letu vualabika. Muanda bumi butabu kilebidi ibua. Nengi tunayo itabu kilebivu alua. Talai bidibionyi. Abyo kebi kunangapo. Nasha kuangula. kebidi vone tujibo mowivikile byakudia na nshia bitala inoleza mwine wibidishanga banu mwibaleme kupita byonyi lekudi umo pomu dipo uko kesha kulefesha ko bicheche kiaba kya bumi bwanji na kuikambakanya muchima wanji shike mukokesha apo kyokya kicheche ikika kyo mukambakenya michima mwande wabikwabo talai bidi mushifikulanga maluba alese ya muntanda au kuingila kengila na nsha kuilongela bivualua ne mulombo lamba na nsha mulopwe Solomone ne bufeta bwanji bonso kadi pone bivualua bitabukile na nsha tu diluba dimo dia muao shileza ufuika biyombo bya muntanda nenki bikala kodi alelo dionka kesha bebi soka mudilo le abulwe na manyi kuimufuika banu ebi yampe kutabuka yo kalukulu filoke enu bucheko leka ikuzumbija michima ne kukimba kimba byo mukadia ne byo mukatoma bakimba kimbanga byabyo ibapa no pantanta bampikwa kukulu filaleza ino banwe mudine shenu uyuki leka labyo mubudilwe nanshi banwe sakasaka ibulofwe bwaleza nanjuke mutentekelako ne bikwa bobine banwe kaluombe kacheche kemu kikalai ne moyo mwanda shenu usangele kuimu fabulofwe. Potesha ibintu vienu, mwabile balanda lufeto. Mwilongele imikolo ya mpiku wakubola. Mwiyungu ijijie bia bufeta vienu mumadiulu. Mwoke bikajiminapo nyeke. Mwanda bangivi keba kebi tenga mopo na nshabishi kebi kebi onakanyapo. Mwanda koku wakudi bia bufeta viove ekotele ne muchima obe mwine. Mwinyi nkishei nimelampi enu mene moke shebi ya mpeto. Mudinga kane pamo wabengidi batengele mfumu wawo fakitachi kia kashoka kubutunda ile ambanka ukifika ukokola tu kukibelo bamushitu ile. Iba katoko webo wabengidi bakalonga nka mfumu wawo ukifika tu webatana batala. Nemu lombo la vine vinemba mfumu wawo ukavu wala mukaba wiba shikachishia kumesa kapitakana wiba vila vya kudia. Nansha ujokele mubukata wabufuku, nansha tuke wufitemo. Iba katoku webi katampe, shi wiba tana nkabatala. Yuka ebi yampe kinoki, shi mwine njibo wa yuka fansa isa kakumutu elelangivi, nankyo kakamule kafomba, alale yo atuele moa haa. Nenu monka tengela ai, mwanda mwana muntu ukayanka hapa kitachi kyoke mutelepo muchima. Penepo, Petro nandi wasambulamba. Afu mwetu, lelo nunu kinji une nalo nkaba atu wenyi, ine kumantu monso. Fumwetu walondolo lamba. Lei mwingidika wabine bine udine tunangu. Iye wa ukafe wana mfumu anji, kula manji woyanji yonso, ne kuwabila bengidi bakuwabo, biakudia biabo, bakitachi kitungwe. Iwakatokwe ye wa mwingidi ukatanua na mfumu anji wingila paka shoka. Nemu lombo la vine vinemba mfumu anji ukamutu ulake mulami wabintu vyanji vyonso. Inoshie wa mwingidi afuataka nye munda mwanjimba mfumu ami waishe kushoka. Kadishi wa alula kukufila bengidi na anji bana walumene bana wakashi kadie utoma ukolua. Shifu mwanji yaka shoke mudifuku yaka mutengelepo, nipansa yaka yukilepo, ukamulala vya kumulala, wamutu ula kumo neba mpiku wa kukokela. Kadi yewa mwingidi uyukilebi yampe kisakamfu mwanji, inuaye kuta muchima kukulonga kio kisakamfu mwanji mpika. Ukakufilua, bikufilua bingi bingi. Paku wabonapo, yewa mwingidi kayukilepo kisakamfu mwanji, ino ulonga bilongwa bimufu wanyinwe kukufilua. Nanji baka mukufila bikufilua bifikile. Mwanda yewa oba pele bingi bingi, baka mulomba bingi bingi. Kadi yewa oba pele kulama bitabuke kufula, nanji baka mulomba monka bitabuke kufula. Amina iya kuela mudilo pano panshi, sakile longa ke ute makala. Fwanyinwe kutuela mubi amalu wanka wa muntu tuwejiwa mumema pakubachijiwa. Muchima ke untalelepo, hoso mkantu elemo. Lelo mulangamba ngile kule tando wepa nupantanda. Ehe, ne mulombo lamba, inkalanganya yonka. Mwanda kwa lwila di alelo nino, bantu batano bamudi fudimo, baka kalangana, basatu, bashikwa babidi, babidi nabo, bashikwa basatuba. Shabantu, ukashikwa mwana anji, mwana mulume, mwana nanji monka, ukashikwa shanji. Ina bantu, ukashikwa mwana anji, mwana mukaji, mwana wanji, ukashikwa inanji. Kadi muko mwana mukaji, ukashikwa wanji muko, mukaji ya mwana, mukaji ya mwana nanji, ukashikwa inanji muko. Penepa Yesu wanena monka bibumbu amba. Pomu monanga dikumbi ditamba, mune nangamba mvula usaa kunoka. Nanji nka nebyanoka. Kadi pomu mvuananga luvula luakunshi lufukuma, mune nangamba kukeka la kianga. Kadi nakyo, kane vyo kikeka lako. Banu ebanza zangi, muyuki levi yampe kushingulu labi mweka pano, banshi ne mudiulu. Leveneba ikika kyoke mushingulu ilapo, kishintulula inomiaka. Nemu andaka kemu iketelapo mianda mubolo kebi yampe banu ebene. Shiubi ile mkwenu mambo, kemuenda nanji kwa muchibi. Ivi yampe unyinkishe kupuwana nanji, mulongolo leo pomu kidimuishinda. Kuchinambo wakukukokela kudimuchibi, muchibi nanji kakakutula kubasola. Nabo keba kuela mukifungo, nemu sabu ilabine binemba, kukatambe mopo posonka, nebio fuchididila, nekache kamfulo katungwe.